السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى وكم صليا ومجنكم سليم تمريت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هي ولله الحمد ni mara ya pili katika msikiti huu Masjid Ubaid Kiluvya, baada ya mara kwanza ile ambayo tulikuja hapa ziara ambayo ililenga ombi la baadhi ya waumini katika msikiti huu kuwabainishia kuhusiana na kipote kilichotoka katika jada ya haki ambao huitwa lakaban hajawira. Tukawabainisha siku ile tobani ya kina nani, isiwe masala tunasikia sikia tu hajawira hajawira hajawira. Jumla ya kauli tulisema ni wafuasi ving'ang'anizi, wafuasi ving'ang'anizi wanaofuata kwenye kupatia na kwenye kukosea kumfuata Yahya bin Ali al-Hajuri, wakaendana sawa na yale aliyosema yule msemaji, uktuluni wa malikan waktulu malikan ma'i, wamekula kiapo uktuluni wa malikan, ni uweni mimi na maliki, na mnataka kumuua maliki basi muueni maliki pamoja nami, ni uweni mimi na maliki, na mkitaka pia kumuua malik basi mkitaka kumuua malik na mimi ni uweni. Huyu ni mfuasi kindakindaki king'ang'anizi, kwamba yuko tayari yeye akifa huyo basi naye afi. Tulibainisha walillahi alhamdu kipindi kile, tukatoa ahadi kwamba kuna haja bado kuja kuyasoma maneno ya ahlul ilm juu ya mawqif zetu sisi ahlu sunnat wal jamaa, tunaowasikiliza mashekhe wetu maimam waliosoma wakabobea walioaminiwa katika dini, wana wazuoni wa sunna, wana wazuoni wa tauhid walioshikamana na manhaju salaf, na katika kila zama wapo. Ni ahadi hii kwa Allah tabarak wa taala, kadhalika amesema haya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, la tazalu taifatu min ummati ala alhaqi zahirin. Kwa hiyo kila zama wapo, hupungua baadhi ya wakati, hupungua na kipindi wanazidi, lakini haikosekani zama wakakosekana alim ambaye anawaongoza watu njia ya Allah tabaraka wa taala, na sisi tukawatakiwa kisharia kuwafuata na kuwasikiliza katika ile haki kama alivyotuambia Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'ani katika suratu An-Nisa, wa idha jaahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Hao ni kimbilio letu linapotokea jambo lenye kuashiria amani au lenye kuashiria kinyume cha amani, Allah anatutaka tulirejeshe kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi yuko hai, turejeshe kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amekufa, turejeshe mambo yetu katika mwenendo wake na sunna zake, kadhalika turejeshe kwa waliokabidhiwa mamlaka yetu, wa ila ulil amri minhum. Ulil amri wanaingia umara na wanaingia al-ulama, lakini hasa wanaingia katika hii aya al-ulama, kwa sababu ya kipande cha mbele katika hii aya la alima hul ladhina yastanbituna minhum, akataja ilmu la alima hapa, Allah akataja ilmu. Kwa hiyo wakavuliwa umara, wakabakia al-ulama, wanawazuoni ambao wao ni viongozi wetu katika kutuvusha daraja hili la kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana khairi nyingi zikawa zimewangukia wao, kama ilivyokuja hadith muallimu an-nas al-khair yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hutu fi al-bahr, mwalimu anayefundisha watu khairi huyo na zawadi yake aliyopewa ni kwamba ataombewa msamaha na kila kitu mpaka samaki aliyopo baharini. Kwa hiyo kalima yangu ya leo nimeona isiende mbali na maneno ya ahlul ilmi, na katika maneno yao haya na nasiha zao hizi, sisi tutachukua tumechukua mawkifu yetu dhidi ya kipote hiki kilichotoka katika haki almarika, alfiatu almarika, kikundi kilichotoka katika usawa. Hapa nina mashekhe wawili ambao nimeona nisome nasiha zao juu ya yale waliyozungumza baada ya maswali walioulizwa kuhusiana na wafuasi hawa tunaowaita ving'ang'anizi vindakindaki, kama vile wamesema uktuluni wa malikan waqtulu malikan ma'i. Sheikh wa kwanza ni Sheikh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari hafidhahu Allah ta'ala. Sheikh wa pili ni Abu Ibrahim Muhammad ibn عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى أمي سانا قد كوانا وزوان ولو ونينبوا هواواتو وكوافتشو وباطل زاو وكوائك أوتي نهي فيها لكواني ميونغوري ماو. شيخ محمد الوصابي رحمه الله تعالى نامي أفنهاي نصيحة لله نصاحة ونصيحواتو كوا إلي كذا قد كخيري نكوا توا قد كشاري kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Haya maneno narudi tena kusema, tutaona nasaha za ahlul ilm kutu sisi wanafunzi wao dhidi ya kile kipote kipotovu kilichoiacha haki kikosi au kipote cha hajawira. Wanasemaje ahlul ilm baada ya kuulizwa maswali na nasaha zao? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى وكم صليا ومجنكم سليم تمريت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هي ولله الحمد لمارا يبيلي قد كمسكته Masjid Ubaid Kiluvia. Baada ya mara kwanza ile ambayo tulikuja hapa ziara ambayo ililenga ombi la baadhi ya waumini katika msikiti huu kuwabainishia kuhusiana na kipote kilichotoka katika jada ya haki ambao huitwa lakaban hajawira, tukawabainisha siku ile kwamba ni akina nani, isiwe masala tunasikia sikia tu hajawira hajawira hajawira. Jumla ya kauli tulisema ni wafuasi ving'ang'anizi

رحمه الله تعالى أمي سانا كتك ونوزون ولو ونيمبوها وواتو وكوافتشو وباطل زاو وكوافك أوتشي ما هي فيها لكون ميونغوني ماو شيخ محمد الغصابي رحمه الله تعالى نامي أفنهاي نصيحة لله نصاحة ونصيحة واتو كوا إلي كذا كتك خيري نكوا توا كتك شاري كوا جيلي الله تبارك وتعالى هيا منين نبديتنا كسيمة kutaona nasaha za ahlul ilm kutu sisi wanafunzi wao dhidi ya kile kipote kipotovu kilichoiacha haki kikosi au kipote cha hajawira. Wanasemaje ahlul ilm baada ya kuulizwa maswali na nasaha zao?